सूत्र वैश्वानर अधिकरण चल रहा है। वैश्वानर ब्रह्म है क्योंकि साधारण शब्द विशेषात ऐसे कहा गया। अभी आगे कहा गया शब्दादिभ्य अंत प्रतिष्ठान च नेति च न सिद्धांतिका न क्यों तथा दृष्टि उपदेशात असंभवात पुरुषम अपि च एनम अधीयते इस प्रकार का। इस विषय में कहा गया कि अग्नि अथवा वैश्वानर इसको प्रतीक और उपाधि मान करके यहाँ वैश्वानर शब्द प्रयोग हुआ परमात्मा को विषय करके। आगे कहा कि जैमिनी महर्षि कहते हैं कि ये सब उपाधि प्रतीकों को नहीं लेकर के साक्षात भी उपासना हो सकता है। आगे कहते हैं कथम पुनर परमेश्वर परमेश्वर परिग्रहे प्रादेश मात्र श्रुति उपपद्यते इति ताम व्याख्यातुम आरभते। अगर परमेश्वर का ग्रहण वैश्वानर शब्द से होगा तो प्रादेश मात्र श्रुति ये कैसे संभव होगा। प्रादेश मात्र श्रुति अर्थात उसी में प्रादेश मात्रम अभिभिमानम ऐसे वो श्रुति है 260 पृष्ठ में इसमें है। राजा ने पहले प्रत्येकों को पूछ करके जान लिया कि वैश्वानर शब्द से कौन किसको वैश्वानर मान करके उपासना करता है। आगे तान हो उवाच तान अर्थात वो छह ऋषियों को उवाच उवाच राजा एते वै खलु यूयम पृथक एव इमम आत्मानं वैश्वानरं विद्वांसः। तो ये सब आप लोग पृथक एव इमम आत्मानं वैश्वानरं आप लोग सब वैश्वानर का एक एक अंश को वैश्वानर मान करके उपासना करते हैं विद्वांस। यस्तु एतमेव प्रादेश मात्रम अभिभिमानम आत्मानं वैश्वानरं उपस्ते किंतु जो तो ये प्रादेश मात्रम अभिभिमानम प्रादेश मात्र अर्थात ये जो ईश्वर है वो प्रादेश मात्र और वो अभिभिमान है आत्मा है वैश्वानर है इसको उपासना करता है। अभी ईश्वर में प्रादेश मात्रत्वम का कथन हुआ जो ईश्वर है वैश्वानर है वो प्रादेश मात्र प्रादेश अर्थात इतना ये कैसे घटेगा इसके लिए अभी शंका कहते हैं। तो ठीक है वैश्वानर शब्द से परमात्मा को लेने पर भी ये प्रादेश मात्र श्रुति ये कैसे होगा इसका शंका दिखाते हैं भाष्य में। कथम पुनर परमेश्वर परिग्रहे प्रादेश मात्र श्रुति उपपद्यते इति परमेश्वर अगर वैश्वानर शब्द से लिया जाएगा तो वो वैश्वानर प्रादेश मात्र कैसे होगा। अगर आप जाठर लेते तो हो जाएगा पेट इतना है तो जाठर अग्नि इतना हो जाएगा ऐसे घट सकता है। उपपद्यते इति ताम व्याख्यातुम आरभते उसका व्याख्यान करने के लिए अभी आरंभ करते हैं। अभिव्यक्ते रित्यास्म रथ्यः अभिव्यक्ते रित्यास्म रथ्यः आस्मरथ्यः आचार्य कहते हैं कि अभिव्यक्ते हैं प्रादेश मात्र में परमेश्वर का अभिव्यक्ति होती है। तो ये प्रादेश मात्र में तो कहेंगे प्रादेश मात्र मनुष्य का जो हृदय है तो कहेंगे वो प्रादेश मात्र है तो कहीं कहा जाएगा अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ मात्र जहाँ कहा जाएगा अर्थात हृदय का अंदर में जो आकाश है वो अंगुष्ठ मात्र और जहाँ प्रादेश मात्र कहा जाएगा पूरा हृदय इतना बड़ा है इस प्रकार की अभिव्यक्ति अर्थात अभिव्यक्ति का स्थान है। तो वहाँ परमात्मा अभिव्यक्ति होने से उसको भी परमात्मा को भी प्रादेश मात्र कह दिया गया। अगर इतना बड़ा सूर्य अगर आधा फुट दर्पण में दिखता है तो जैसे कहा जाता है सूर्य आधा फुट दिखता है इसी प्रकार की यहाँ पे अभिव्यक्ति का स्थान को लेकर के कह दिया गया। टीका में मात्रां परिमाणम अतिक्रांतो अतिमात्र तस्य विभोर इत्यर्थः मात्रा का अर्थ परिमाणम परिमाण को अतिक्रांत अर्थात अतिमात्र किस सूत्र से समास होगा मात्रां अतिक्रांत अतिमात्र अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया सूत्र किंतु क्या है कुगति प्रादय ये हो गया अतिमात्र तस्य अतिमात्रस्य तो भाष्य में प्रथम शब्द है अतिमात्रस्य, अर्थात मात्रा परिमाण को अतिक्रांत करके, अर्थात परमात्मा में कोई परिमाण नहीं है। भाष्य में अतिमात्रस्यापि परमेश्वरस्य प्रादेश मात्रत्वम् अभिव्यक्ति निमित्तम स्यात्। अभिव्यक्ति निमित्त को लेकर के अतिमात्र होने पर भी परमेश्वर को प्रादेश मात्र कह दिया गया, परिमाण रहित तो होने पर भी इसको परिमाण में संकुचित तो कर दिया गया। अभिव्यज्यते किल प्रादेश मात्र परिमाण परमेश्वर उपासका नाम कृते, उपासकों के लिए व्यापक परमात्मा भी प्रादेश मात्र परिमाण होकर के अभिव्यक्त होता है। प्रदेशेषु व हृदयादिषु उपलब्धि स्थानेषु विशेषेण अभिव्यज्यते। प्रदेशेषु व हृदयादिषु, हृदयादि प्रदेश में ये परमात्मा का अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इसको प्रादेश मात्र कह दिया गया। टीका में उपासकानां कृते अनुग्रहाय प्रादेश मात्रो अभिव्यज्यते, उपासकों के अनुग्रह के लिए प्रादेश मात्र प्रथमांत प्रादेश मात्र सन अभिव्यज्यते, उतने बड़ा होकर के अभिव्यक्त हो जाता है। उतना जो बाल गोपाल को उपासना करेगा उसके लिए भगवान बाल गोपाल होकर के आएंगे, और जो राम जी का इसमें आएगा वो धनुष्बाण पकड़ करके वो व्यक्त अभिव्यक्त होंगे। तो जैसे उपासक है उसी मुताबिक अभिव्यक्त हो जाएंगे। आगे टीका में प्रदेशेषु वा मीयते अभिव्यज्यते इति प्रादेश मात्र, प्रदेशेषु मीयते, मीयते का अर्थ ज्ञायते, ज्ञायते अभिव्यज्यते कहते हैं इति प्रादेश मात्र। तो परमात्मा को प्रादेश मात्र कह दिया गया क्योंकि प्रदेश में एक अंश में वो अनुभव होता है। भाष्य में अतः परमेश्वरे अपि प्रादेश मात्र श्रुतिर अभिव्यक्तेर उपपद्यते इति आस्मरथ्य आचार्य मन्यते। परमेश्वरे अपि, परमेश्वर में भी, परमेश्वर में अर्थात परमेश्वर विषय में भी प्रादेश मात्र श्रुति ये संभव हो जाएगा अभिव्यक्ति को लेकर के। अभिव्यक्ते है, अभिव्यक्ति हेतु को लेकर के पंचमी, अभिव्यक्ते है हेतु, अभिव्यक्ति हेतु को लेकर के परमेश्वर में भी प्रादेश मात्र श्रुति ये समन्वय हो जाएगा। आगे टीका में मतांतरम आह, अन्य मत, अन्य आचार्य का मत कहते हैं अनुस्मृतेर बादरी, अनुस्मृतेर बादरी, अनुस्मृतेर बादरी, अनुस्मृतेर बादरी। तो अनुस्मृते है अर्थात तो वहाँ अनुस्मरण करने के लिए, अनु अर्थात पश्चात, तो शास्त्र आचार्य इत्यादि से जान करके वहाँ स्मरण करने के लिए कहाँ कहते मन में, और मनो कहाँ कहते हृदय, अर्थात तो वही प्रादेश मात्र मन, प्रादेश मात्र मन के द्वारा ये परमात्मा का स्मरण किया जाता है, इसलिए भी उसको प्रादेश मात्र कह दिया जाता है, ऐसे बादरी आचार्य कहते हैं। अच्छा ये बादरी बादरायण नहीं है, व्यास जी ही कहते हैं बादरी, तो दो कोई दूसरे हैं। भाष्य में प्रादेश मात्र हृदय प्रतिष्ठेन वा अयम मनसा अनुस्मर्यते तेन प्रादेश मात्र इत्युच्यते। प्रादेश मात्र हो गया हृदय, ये हृदय प्रतिष्ठ, हृदय में प्रतिष्ठ होकर के, हृदय में प्रतिष्ठ है मन, हृदय प्रतिष्ठ है मन, तो उस मनसा हृदय प्रतिष्ठेन मनसा, तो हृदय में मन, तो हृदय अर्थात यहाँ जो स्थूल हृदय उसमें मन, मन अर्थात बुद्धि, मन के द्वारा अनुस्मर्यते, जहाँ विचार्यते कहेंगे बुद्धिया, जहाँ स्मरण करते हैं वह मन के द्वारा, इसलिए कहा मनसा अनुस्मर्यते तेन, इसलिए परमात्मा को प्रादेश मात्र कह दिया गया, मन के द्वारा स्मरण किया जाता है तो प्रादेश मात्र। दृष्टांत देते हैं यथा प्रस्थमिता यवाहा प्रस्था इति उच्यन्ते तद्वत्, तो प्रस्थेन मिता मापा गया यवा, अभी यव को देकर के कहते हैं एक प्रस्थ है, प्रस्थ था तो जो जिसमें नापते हैं, तो अभी यव को दिखा करके प्रस्थ कह देते हैं, प्रस्थ के द्वारा मापा जाने से उसको भी प्रस्थ कह दिया गया। इसी प्रकार के मन के द्वारा स्मरण हो जाने से इसको परमात्मा को भी प्रादेश मात्र कह दिया गया। यद्यपि किंतु यहाँ थोड़ा यव दृष्टांत दे दिए परमात्मा दार्शनिकों के लिए, यहाँ थोड़ा अंतर है, कहते हैं यद्यपि यवेशु स्वगतमेव परिमाण प्रस्थ संबंधात व्यज्यते, यव में वास्तव उसका परिमाण है, प्रस्थ उसका परिच्छेद करवा दिया, व्यज्यते नच इह परमेश्वर गतम किंचित परिमाणम अस्ति यद हृदय संबंधात व्यज्यते। परमेश्वर में कोई स्वकीय परिमाणम नहीं है, हृदय संबंध से वो परिमाण का अभिव्यंजन हो जाएगा ऐसा नहीं है। यद्यपि ऐसा है तथापि प्रयुक्ता या प्रादेश मात्र श्रुते है संभवती यथा कथंचित अनुस्मरणम आलंबनम इति उच्यते। तथापि जो प्रादेश मात्र श्रुति प्रयुक्त हुआ, प्रयुक्ता प्रादेश मात्र श्रुते है संभवती, ये संभव हो जाएगा यथा कथंचित। कैसे इसका संभव, किसी उपाय से यथा कथंचित कैसे होगा? टीका में कहते हैं प्रादेशेन मनसा मितः इति प्रादेश मात्र। प्रादेश मात्र परमात्मा को कहा गया क्योंकि प्रादेशेन मनसा, मन हो गया प्रादेश, मन प्रादेश कैसे, प्रादेश मात्र हृदय में प्रतिष्ठ, इसलिए मन को प्रादेश कहा गया। प्रादेशेन मित इति प्रादेश मात्र, ये परमेश्वर को कहा गया। तो प्रादेश शब्द से मन को कहा जाता है क्योंकि मन हृदय में तिष्ठति, हृदय हो गया प्रादेश परिमाण। तो वास्तविक प्रादेश परिमाण हो गया हृदय, वहां तिष्ठति बोल करके मन को भी प्रादेश कहा। तेन मित, मित अर्थात तेन स्मृत, इसलिए परमात्मा को प्रादेश मात्र कहा गया। आगे यथा कथंचित इति इसके लिए कहते हैं मनस्थम प्रादेश मात्रत्वम स्मृति द्वारा स्मरियमाणे कल्पितम श्रुते श्रुतेर आलंबनम। मन में जो प्रादेश मात्रत्वम है, मन के द्वारा कल्पना कर, मन के द्वारा अभी स्मरण करता है परमात्मा का, तो मन का जो प्रादेश मात्रम है वो स्मृति द्वारा स्मरियमाण, स्मरियमाण हो गया परमात्मा, तभी मन का परिमाण अभी स्मरियमाण परमात्मा में ही आरोप हो जाता है। स्मरियमाण इसमें धातु हो जाएगा, सानच किस अर्थ में हुआ, कर्तरी कर्मणि कर्मणि हुआ, तो कर्मणि होने से यह कहाँ से आएगा, सर्वधातु के यक हो गया, तब स्मृति से यक हो जाने से फिर स्मर हो जाएगा, हाँ गुणोर्ति संयोग आदि हो, संयोग आदि होने से रिकारंत संयोग आदि होने से उसको गुण हो जाएगा स्मरियमाण। तो स्मरियमाणे, स्मरियमाणे ईश्वर है, तो मनस्थ प्रादेश मात्रत्वम स्मृति के द्वारा जो स्मरियमाण हो गया ईश्वर, स्मरियमाणे ईश्वरे कल्पितम। अभी ये जो ईश्वर में प्रादेश मात्रत्व कल्पित हुआ ये श्रुतेर आलंबन, तो प्रादेश मात्र श्रुति ये इसी प्रादेश मात्र को आलंबन करता है जो कि कल्पित होता है परमात्मा में ही कल्पित होता है। वही अर्थात क्योंकि पूर्व पक्ष पूछता है कि ये श्रुति का, अब ये श्रुति कह देता है परमात्मा प्रादेश मात्र, ये श्रुति का आलंबन क्या है, किस आधार पर कह दिए, कहते हैं ये हो जाएगा मन प्रादेश उसके द्वारा मियते ज्ञायते परमात्मा, इसको प्रादेश मात्र कहा गया, स्मरियते उसके द्वारा। आगे टीका में सूत्र से अर्थांतरम आह, ये तो एक अर्थ हो गया स्मरण किया जाता है इसलिए प्रादेश मात्र। आस्मरथ कहे थे कि वहां अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त अर्थात विचार करने से अभिव्यक्त होता है, यहाँ कहते हैं कि ये स्मरण करता है मतलब जप ध्यान इत्यादि करता है, ये थोड़ा अलग है। अभी इसका और अर्थांतर कहते हैं भाष्य में प्रादेश मात्रत्वेन वा अयम प्रादेश, प्रादेश मात्रत्वेन वा अयम अप्रादेश मात्र अपि अनुस्मरणीय प्रादेश मात्र श्रुति अर्थ बताइए। श्रुति कहती है कि परमात्मा प्रादेश मात्र, ये श्रुति सार्थक होना है क्योंकि श्रुति कभी व्यर्थ नहीं होगा, इसलिए परमात्मा अप्रादेश मात्र अपि अयम, अयम अर्थात ईश्वर, तो अयम अप्रादेश मात्र अपि प्रादेश मात्रत्वेन वा अनुस्मरणीय, तो ये अप्रादेश मात्र व्यापक है होने पर भी प्रादेश मात्रत्वेन अनुस्मरणीय, क्यों, प्रादेश मात्र श्रुति का अर्थवत्ता के लिए, नहीं तो श्रुति व्यर्थ होगा, श्रुति कहती है तो उसी मुताबिक इसका अनुस्मरण करना ही है। अनुस्मरण अर्थात तो श्रुति जान करके परोक्ष रूप से श्रुति से सुन करके फिर इसी प्रकार के अनुस्मरण करना है। एवं अनुस्मृति निमित्ता परमेश्वरे प्रादेश मात्र श्रुतिर इति बादरी आचार्यो मन्यते। अनुस्मृति निमित्त अर्थात स्मरण किया जाता है, इसलिए परमेश्वर में प्रादेश मात्र श्रुति ये बादरी आचार्य कहते हैं। अच्छा आगे टीका में संप्रति श्रुति उत्तम प्रादेश मात्र श्रुतेर गति माह, श्रुति में जो प्रादेश मात्र ये कहा गया इसका गति अब कहते हैं। संपत्तेर इति जैमिनी तथा ही दर्शयति, संपत्तेर इति जैमिनी तथा ही दर्शयति, जैमिनी कहते हैं संपत्ते है अर्थात यह संपद उपासना करना है। जैमिनी महर्षि कहते हैं संपद उपासना अर्थात मैं ही वही हूँ, इस प्रकार की प्रतीक अलग है। प्रतीक अर्थात उपासक से प्रतीक भिन्न है, उसमें उपास्य का आरोप करके उपासना करेगा, पर संपद उपासना हो जाने से अर्थात यहाँ उपास्य प्रधान है, प्रतीक प्रधान नहीं है। उपास्य यहाँ हो गया परमेश्वर, परमेश्वर को प्रधान मान करके ये उपासना करना है, प्रतीक प्रधान है उपास्य, उपास्य प्रधान है प्रतीक नहीं। प्रतीक प्रधान होने से उसको प्रतीक उपासना कहा जाएगा। तो जैमिनी ऐसा कहते हैं यहाँ संपत्ति है अर्थात ऐसा संपादन करना है, ऐसे संपादन करना है। तथा ही दर्शयति, ऐसे ही दूसरा श्रुति भी ऐसे ही दिखाती है। अभी हम लोग छांदोग्य का विचार कर रहे हैं तो जैमिनी कहते हैं देखिए वाजसनीय ब्राह्मण में भी ऐसा ही बात कहा गया है। तो इसलिए यहाँ परमेश्वर ही वैश्वानर शब्द से ग्रहण होगा और उसका संपत्ति अर्थात उसका संपादन करने के लिए संपत अर्थात आरोप करने के लिए यहाँ ये प्रादेश मात्र कहा गया। प्रादेश मात्र में परमात्मा का आरोप करके परमात्मा का उपासना करना है। तथा ही दर्शयति अन्य श्रुति भाष्य में संपत्ति निमित्ता व प्रादेश मात्र श्रुति ही, संपत्ति अर्थात संपत्ति उपासना के लिए कुतः, तथा ही दर्शयति का अर्थ कहते हैं तथा ही। समान प्रकरणम वाजसनेय ब्राह्मणम दिव प्रवृत्तिन पृथ्वी पर्यंतांश त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्य अवयवान अध्यात्म मूर्ध प्रवृत्तिषु चिबुक पर्यंतषु देहावयवेषु संपादयत प्रादेश मात्र संपत्तिम परमेश्वरस्य दर्शयति। समान प्रकरणम, समान प्रकरण अर्थात वही वैश्वानर प्रकरण। वाजसनेय ब्राह्मणम दिव प्रवृत्तिन पृथ्वी पर्यंतात, दिव आगे उसका चक्षु कहा गया विश्वरूप इत्यादि, आगे उसका पृथक वर्तमान आत्मा प्राण इस प्रकार सब कहा गया। तो पृथ्वी पर्यंतान पृथ्वी उसका पाद, इस प्रकार की त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्य, त्रैलोक्यम आत्मा यश्य तो त्रिलोकी शरीर वाला वैश्वानरस्य उसका अवयवान, तो वैश्वानर का जो अवयव है वो अध्यात्म मूर्ध प्रवृत्तिषु, वैश्वानर विराट पुरुष अध्यात्म में अर्थात ये जो उपासक है उसका शरीर में मूर्ध प्रवृत्तिषु चुबुक पर्यंतषु, मूर्धा से लेकर के चुबुक पर्यंत उपासक का शरीर में देहावयवेषु संपादयत, वैश्वानर का अवयव को उपासक का ये मुख भाग में ही संपद अर्थात आरोप करके संपादयत आरोप करता हुआ प्रादेश मात्र संपत्तिम परमेश्वरस्य दर्शयति, दर्शयति अर्थात वाजसनेय ब्राह्मणम वो दिखाता है। टीका में ब्राह्मणम पठति, जो वाजसनेय ब्राह्मण जहां ये बात दिखाया गया उसको पढ़ते हैं भाष्य में। प्रादेश मात्रम इव वे देवाः सुविदिता अभिसंपन्नास तथा नु वह एतन वक्ष्यामि यथा प्रादेश मात्रम एव अभिसंपादयिष्यामि इति, ऐसे वहां भी राजा कहता है छह ऋषि समान प्रकरण है। तो वाजसनेय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार की है, वहां भी छह ऋषि जाते हैं वह राजा के पास, ये राजा इनको उपदेश करता है। राजा यह है अश्वपति कैकेय उसका नाम है, छह ऋषि जाते हैं वहां कहते हैं प्रादेश मात्रम इव, प्रादेश मात्रम ईश्वरम हवे अर्थात ये प्रसिद्ध अर्थ में सब टीका में अर्थ देते हैं पूर्व काले देवा सुविदिता अभिसंपन्न देवता लोग भी इसी ईश्वर को प्रादेश मात्रम इसी प्रकार की पूर्व काल में उपासना करके अभिसंपन्ना वो लोग भी उसी प्रकार की हो गए अर्थात उनका संपद उपासना पूरा हुआ था तथा नु व एतान बक्ष्यामी वह युष्मान इसी प्रकार की मैं भी आप लोगों को कहूंगा जैसे देवता लोग उसका उपासना करके ऐसा प्राप्त कर लिए थे ऐसा मैं आप लोगों को कहूंगा यथा प्रादेश मात्रम एव अभिसंपादयिष्यामि इति प्रादेश मात्रम अभिसंपादयिष्यामि अर्थात मैं उसको अभी दिखाता हूँ कैसे करना है अपना सब ये करके दिखाएगा अपना शरीर का अवयव में उसका सब आरोप करके दिखाएगा क्योंकि राजा स्वयं इसका उपासना करता है ये छह को पता था कि राजा उपासना करता है इसलिए तो उसके पास गए इसलिए वो अभी दिखाएगा हमको। स हो उवाच स राजा उवाच मूर्धानम उपदिशन उवाच वे उवाच एष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति स उवाच राजा मूर्धानम उपदिशन अपना मूर्धा को दिखा करके उवाच कहा एष वा अतिष्ठा वैश्वानर राजा स्वयं हस्त के द्वारा अपना मूर्धा को दिखा करके कह रहा है एष वा अतिष्ठा वैश्वानर स्वयं अपना मूर्धा को क्यों राजा स्वयं उपासना करके तद्रूप हुआ है इसलिए वो उनको भी उपदेश करता है जैसा मैं करता हूँ ऐसे आप लोगों को भी संपादन करके दिखाता हूँ पूर्व वाक्य में ना प्रादेश मात्रम अभिसंपादयिष्यामि वैसे मैं संपादन करके दिखाता हूँ ऐसा कह करके राजा आगे कहता है मूर्धानम अपना मूर्धा को दिखा करके उवाच एष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति चक्षुषी उपदिशन राजा अपना दो चक्षु को दिखा करके चक्षुषी क्या विभक्ति हो जाएगा द्वितीयाधिवचन अपना चक्षु को दिखा करके उवाच ए सब ही सुतेजा वैश्वानर इति क्या थी अतिष्ठा अतिष्ठा अर्थात यहाँ अतिष्ठा शब्द से द्यूलोक को लिया जाएगा प्रतिष्ठा अलग है ये अतिष्ठा अतिष्ठा अर्थात अतिक्रम्य तिष्ठति इति अतिष्ठा उनका चक्षु को दिखा करके कहा सुतेजा वैश्वानर इति यहाँ थोड़ा अंतर है छांदोग्य में चक्षु को दिखा करके विश्वरूप आदित्य कहता है तो यहाँ किंतु वाजसने में सुतेजा कहता है छांदोग्य में सुतेजा दिवलोकों को सुतेजा मूर्धा कहा बृहदारण्यक में सुतेजा कह करके चक्षु को कहता है ये थोड़ा अंतर है दोनों में इतना अंतर है इसको लेकर के पूर्व पक्ष कहेगा ये दोनों उपासना अलग अलग है ये थोड़ा अंतर है ना सिद्धांत कहेगा ऐसे एक मतलब आरोप्य गुणों का अंतर होने से उपासना अंतर नहीं होगा तो मुख्य रूप से वही उपासना है ठीक है हम इसको देखिए अपरिछिन्नमपि ईश्वरम प्रादेश मात्रत्वेन संपत्या कल्पितम सम्यक विदितवन्तो देवास तमेव ईश्वरम अभि प्रत्यक्त्वेन संपन्नाः प्राप्तवन्तः यहाँ तक पंक्ति देखेंगे अपरिछिन्नमपि ईश्वरम ईश्वर अपरिछिन्न होने पर भी द्वितीय है उसको प्रादेश मात्रत्वेन संपत्या कल्पितम प्रादेश मात्र इसी प्रकार की संपद उपासना कल्पना करके सम्यक विदितवंतो देवाहा ऐसे देवता लोग पूरा काल में इसको कहते हैं पूरा कृति मीमांसा में आता है ना अर्थवाद ये चार प्रकार की ये निंदा प्रशंसा पूरा पूरा परकृति पूरा कल्प इसको कहते हैं परकृति ना पूरा कल्प पहले भी देवता लोग ऐसा किए थे सम्यक विदितवंतो देवास इसका अर्थ हो गया तम एव ईश्वरम अभी अभी अर्थात प्रत्यक्त्वेन अभिमुख्येन वो देवता लोग ईश्वर को प्रत्यक्त्वेन संपन्नाः प्राप्तवंत ये वाक्य जो टीकाकार कहते हैं भाष्य में ये वाक्य जो वाजसने ब्राह्मण मंत्र आरंभ किए थे ना प्रादेश मात्रम भाष्य में मंत्र प्रादेश मात्रम इव ह वे देवाः सुविदिता अभिसंपन्नाः ये वाक्य का अर्थ इतना कह दिया अभिसंपन्ना अर्थात तो प्रत्यक्त्वेन प्राप्तवंत देवता लोग प्राप्त किए मंत्र में है प्रादेश मात्रम इव ह वे टीका में इसको अर्थ कहते हैं ह वे अर्थात पूर्व काल प्रसिद्ध अर्थ दिखाते हैं आगे मंत्र में है तथा नु वह एतान बक्ष्यामि, मंत्र में है इसका टीका में कहते हैं ततो वो अर्थात युष्मभ्यम आप लोगों के लिए तथा तथा अर्थात दिव प्रभृतीन अवयवान बक्ष्यामि, जो मंत्र में है तथा उसका अर्थ हो गया जैसे देवता लोग उपासना किए थे ऐसे ही मैं आप लोगों को कहूंगा। यथा प्रादेश मात्रम अर्थात प्रादेश परिमाणम अनतिक्रम्य मूर्धादि अध्यात्मांगेशु वैश्वानरम संपादयिष्यामि इति, यहाँ तक देखेंगे। प्रादेश मात्रम प्रादेश परिमाणम अनतिक्रम्य अर्थात प्रादेश परिमाण को अतिक्रम नहीं करके, प्रादेश परिमाण किनका है कहते हैं मूर्धादि अध्यात्म अंगेशु, मूर्धादि से चुभ को वो प्रादेश मात्र, उतने परिमाण को अतिक्रम नहीं करके उसी में ही मैं वैश्वानरम संपादयिष्यामि, वैश्वानर का संपादन करके दिखाता हूँ। ऐसे राजा कहते हैं संपादयिष्यामि, किसको कहता है प्राचीन सालादीन प्रति राजा प्रतिज्ञाय, राजा प्राचीन साल इत्यादि प्राचीन साल उपमन्य वो छह ऋषि उनको प्रतिज्ञाय स्वकीय मूर्धान उपदिशन करेण दर्शयन उवाच, करेण दर्शयन अपना हाथ से दिखा करके, किसको दिखाया स्वकीय मूर्धानम अपना मूर्धा को दे करके राजा उपदेश किया। ये सवेई मैं मूर्धा भूरादि लोकान अतित्य उपरी तिष्ठति इति अतिष्ठा असौ दिवलोको वैश्वानर, ये सवेई मैं मूर्धा राजा कहता है मेरा जो मूर्धा है वो सब भूरादि लोकान अतित्य उपरी तिष्ठति, क्योंकि राजा अभी अपने आप को वैश्वानर मान रहा है तो कह रहा है कि सारे भूलोक इत्यादि को अतिक्रम करके उपरी तिष्ठति इसलिए अतिष्ठा असौ दिवलोक वैश्वानर, ये दिवलोक वैश्वानर, दिवलोक वैश्वानर था वैश्वानर का ये मूर्धा दिवलोक, ये दिवलोक वैश्वानर समान अधिकरण कर दिया, इसका अर्थ आगे कहते हैं तस्य मूर्धा इति यावत् वैश्वानर से मूर्धा, नहीं तो दिवलोक वैश्वानर समान अधिकरण दिखता है तो वैश्वानर से वहां षष्ठी लेना है। अध्यात्म मूर्धा अभेदेन अधिदेव मूर्धा संपाद्य ध्येय इत्यर्थ, अध्यात्म मूर्धा अभेदेन वहां थोड़ा खंडाकार लगा लेना अच्छा है, नहीं तो भेदेन अगर पदच्छेद हो जाएगा तो कठिन हो जाएगा। अध्यात्म मूर्धा अभेदेन अधिदेव मूर्धा संपाद्य, अध्यात्म अपना शरीर में, अपना शरीर का जो मूर्धा उसमें अधिदैव वैश्वानर विराट का जो मूर्धा उसका संपाद्य ध्येय संपादन करके ऐसे ध्यान करना है इत्यर्थ। एवं चक्षुरादिषु उहनीयम्, चक्षुरादि में भी इसी प्रकार की जान लेना चाहिए। स्वकीय चक्षुषी दर्शयन एष वे सुतेजा सूर्यो वैश्वानर से चक्षुर इति उपास, राजा ने फिर कहा स्वकीय चक्षु से अपना चक्षु को दिखा करके, एष वे सुतेजा सूर्य ये जो चक्षु है ये सूर्य है, कस्य वैश्वानरस्य वैश्वानरस्य चक्षु, ये जो सूर्य है वो वैश्वानर का चक्षु है, वो क्या है कहते हैं यही मेरा जो चक्षु है, अपना चक्षु को दिखा करके कहता है ये वैश्वानर का चक्षु है। अच्छा आगे नासिका पदे न तन्निष्ठ प्राणो लक्ष्यते, अपना नासिका को दिखा करके कहेगा कि यही पृथक वर्तमात्मा है, पृथक वर्तमा था वायु, तो नासिका को दिखा करके वायु कहता है नासिका में प्राण चलता है, इसी को दिखा करके नासिका पदे न तन्निष्ठ प्राणो लक्ष्यते तस्मिन आध्यात्मिक प्राणे अधिदैव प्राणस्य वायुर दृष्टि माह, ये आध्यात्मिक प्राण में अधिदैव प्राण जो वायु है उसका दृष्टि करना है उपासना करना है। भाष्य में नासिके उपदिशन उवाच, राजा अपना नासिका को देखा करके कहा ये सभी पृथक वर्तमात्मा वैश्वानर इति, यही जो नासिका है अर्थात उसमें चलने वाला प्राण यही वैश्वानर का पृथक वर्तमात्मा वायु, वैश्वानर का प्राण जो बाहर वायु है। आगे टीका में अत्र सर्वत्र वैश्वानर शब्द तद अंग पर, जैसे भाष्य में कहा गया कि सुतेजा वैश्वानर, आगे पृथक आत्मा वैश्वानर अतिष्ठा वैश्वानर सब समानाधिकरण कर दिया, इसलिए टीकाकार कहते हैं वैश्वानर शब्द से वैश्वानर का अंग को लेना है, जिसको कि टीका में कहा था तस्य मूर्धा इति यावत एक पंक्ति दिया था, तथा वैश्वानर शब्द से वैश्वानर का अंग को लेना है, नहीं तो समानाधिकरण नहीं घटेगा। आगे भाष्य में मुख्यम आकाशम उपदिशन उवाच एष वे बहुलो वैश्वानर इति मुख्यम मुख्य भव इति मुख्यम क्या सूत्र लगेगा मुख्य भव इति मुख्यम तत्र भव अर्थ में शरीरा वैवाद्यत आश्य भव इति आश्यम हो जाता है। ऐसे मुख्य भव इति मुख्यम मुख में जो होता है मुख में क्या होता है कहते हैं मुख में जो आकाश है तो मुख्यम आकाशम अर्थात मुखस्थम आकाशम इसको दिखा करके उपदिशन उवाच कहा ऐसे वे बहुलो वैश्वानर तो मुख में होने वाला आकाश को दिखा करके कहा वैश्वानर। टीका में मुखस्थम मुख्यम मुख में रहता है इसलिए मुख्य कहा गया शरीर अवयवाद्य तस्मिन अधिदैवम बहुल आकाश दृष्टि जो मुख में है आकाश आध्यात्मिक उसमें अधिदैव अधिदैव हो गया जो बहुल बहुल अर्थात जो बाह्य आकाश उसका दृष्टि करना है। आगे भाष्य में मुख्या अप उपदिशन उवाच एष वे रईर वैश्वानर इति मुख्या अप यहाँ भी मुख्य भव इति मुख्य भवा इति मुख्या क्योंकि अप शब्द नित्य बहुवचन अंत इसलिए मुख्या कह दिया तो मुख्या अप ये मुख्या क्या विभक्ति हो जाएगी द्वितीय बहुवचन तो मुख्या अप समानाधिकरण है उसको उपदिशन दिखा करके तो कहा एस भी रईर वैश्वानर ये वैश्वानर का रई है रई अर्थात जो बस्ती मूत्र स्थान। टीका में मुख को मुख मुख्या अप मुख में होने वाला जल तो मुख में जल होने वाला जल टीका में कहते हैं मुखस्थ लाला रूपा सु अपसु मुखस्थ लाला रूपा सु लाला अर्थात लार लार कहते ना हिंदी में जो सलाइवा तो इसको लाला कहते हैं मुखस्थ लाला रूपासु अपसु मुख में जो लार है वो जलीय है अपसु रई शब्दित तदीय बस्तिस्थ उदक दृष्टि रई शब्दित रई शब्द से कहा गया तदीय तदीय वैश्वानर वैश्वानर का बस्तिस्थ उदक वैश्वानर का बस्ती में जो उदक है बस्ती बस्ती अर्थात जो किडनी वैश्वानर का बस्ती में जो उदक है वो अपना मुख में जो लार है उसको दिखा करके राजा कहा यही वैश्वानर का बस्ती में होने वाला उदक। आगे टीका में चिबू के प्रतिष्ठा पाद रूपा पृथ्वी द्रष्टव्या राजा अपना चिबू को देखा करके ये जो लोअर जो उसको दिखा करके कहा कि यही वैश्वानर का पाद है ये प्रतिष्ठा चिबू के प्रतिष्ठा पाद रूपा पृथ्वी द्रष्टव्या द्रष्टव्या उपास्य। भाष्य में चिबुकम उपादिशन उवाच एष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर इति राजा अपना चिबुको को दिखा करके उपदेश किया यही प्रतिष्ठा है वैश्वानर वैश्वानर शब्द का अर्थ वैश्वानरस्य तो वैश्वानरस्य पाद है प्रतिष्ठा चिबुकम इति अधरम मुखफलकम उच्यते चुबुक चुबुकम इति अधरम मुखफलकम मुखफलकम मुख में दो फलक फलक अर्थात आधा तो ऊपर आधा नीचे आधा तो नीचे आधा को ये चुबू को कहते हैं अधरम मुख फलकम जो अधराधर कहते हैं अधर ऊपर अधर और अधर अधर ये अधराधर मुख फलकम। टीका में ये पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं ननु गुण वैषम्येण विद्योर भेदात अग्नि रहस्य श्रुति अनुसारेण छांदोग्यस्थ प्रादेश मात्र श्रुति ही कथम व्याख्येया इति आशंक्य तो गुण वैषम्य है ये दोनों श्रुति में क्योंकि छांदोग्य में चक्षु को सूर्य कहा गया आदित्य चक्षु वैश्वानर का ये वैश्वानर का चक्षु है और यहाँ किंतु सूर्य को मूर्धा कह दिया गया सुतेजा को मूर्धा कह दिया गया ये थोड़ा अंतर है। ननु गुण वैषम्येण विद्योर भेदात अग्नि रहस्य श्रुति अनुसारेण अग्नि रहस्य जो वाजसने श्रुति छांदोग्यस्थ प्रादेश मात्र श्रुति छांदोग्य में होने वाला प्रादेश मात्र श्रुति को आप वाजसने श्रुति के अनुसार कैसे व्याख्या कथम व्याख्या नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष का शंका। भाष्य में यद्यपि वाजसनेय के द्यौर अतिष्ठात्व गुणा समामनायते आदित्यश्च सुतेजस्त्व गुण। द्यौ को अतिष्ठा कहा गया, अतिक्रम्य तिष्ठति, और आदित्य को सुतेजस्त्व गुण ऐसा कहा गया। छांदोग्य पुनर् द्यौ सुतेजस्त्व गुणा समामनायते आदित्यश्च विश्वरूपत्व गुण, ये अलग हुआ दोनों में। सिद्धांत कहता है कि तथापि न एतावता विशेषेण किंचित हीयते, इतने के द्वारा न किंचित हीयते, हीयते में धातु क्या होगा? वह त्याग है, वह त्याग है, किंतु ही कैसे हो जाएगा? ई हल्य घो हमें तो ये नहीं है, ये तो अच्छा ई हल्य घो, हाँ ई हल्य घो से भी हो जाएगा, नहीं तो घूम आस्था गापा जहाति सम हल्य, उसमें भी वो है हलादि है, ई हल्य घो नहीं होगा। ई हल्य घो अर्धातुक में करेगा, वो सर्वधातुक है, ई हल्य घो स्नाभ्यस्त रात ये सब सर्वधातुक है, वहां गो मास्ता से होगा। न किंचित हीयते, हीयते अर्थात नश्यते, कुछ भी ना मतलब हानि नहीं होगी। प्रादेश मात्र श्रुतेर अविरोधात, तो ये है कि गुण का परिवर्तन हो जाने से प्रादेश मात्र श्रुति तो दोनों में बराबर है। सर्वशाखा प्रत्ययत्वाच, सारे शाखा का अर्थात जो जो गुण कहा गया है इसको लेकर के उपासना करना चाहिए। सर्वशाखा प्रत्ययत्वाच ऐसे आगे ठीक है, मैं दिखाता हूँ इसको। एतावता अल्प वैषम्येण बहुतर प्रत्यभिज्ञा सिद्धम विद्येकम न हीयते। एतावता अल्प वैषम्येण, खाली थोड़ा वैषम्य हुआ, छांदोग्य में दीव लोकों को सुतेजा कहा गया, बृहदारण्यक में चक्षु को सुतेजा कह दिया गया, इतने विरुद्ध में दोनों उपासना अलग नहीं हो जाएंगे। शाखा भेदेपि सर्वशाखासु प्रतियमानम वैश्वानर उपासनम एकमिति न्यायस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च। शाखा भेद में छांदोग्य और वाजसने दोनों शाखा में प्रतियमानम वैश्वानर उपासनम एकम, क्यों? न्यायस्य वक्ष्यमाणत्वात्, आगे तृतीय अध्याय का तृतीय पाद में प्रथम सूत्र है, सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनादि अविशेषात्। सर्व वेदांतेषु सर्वेषु वेदांतेषु जो जो गुण कहा गया है तेषां प्रत्यय, वो सबको लेकर के ये उपासना करना है, क्योंकि चोदनादि अविशेषात ये जो विधि किया जाता है उपासना विधि, ये समान उपासना विधि है, इसलिए यहाँ ये नहीं कहा गया वहां अलग कहा गया। जो भी उपासना करेगा ये दोनों स्थान पर जितने गुण है सबका मेलन करके उपासना करेगा, इसको वहां कहेंगे गुणोपसंहार विधि, गुणों का उपसंहार मेलन करना है। तो इसलिए छांदोग्य वाला भी वैष्णव उपासना करने से वाजसनेय में जो गुण कहा गया उसका भी लेना है, ग्रहण कर लेना है। टीका में अतिष्ठात्व गुण छांदोग्य उपसंहर्तव्य, क्योंकि अतिष्ठा वाजसनेय में कहा गया, दिवलोकों को अतिष्ठा कहा गया, छांदोग्य में ये नहीं है, इसलिए छांदोग्य में जो दिवलोकों को सुतेजा कहा गया वहां दिवलोकों को सुतेजा अतिष्ठा दोनों गुण लेना है। अतिष्ठात्व गुण छांदोग्य छांदोग्य उपसंहर्तव्य, और विश्व रूपत्व गुणश्च वाजिभिर ग्राह्य। तो ये विश्व रूप चक्षु को विश्व रूप कहा गया छांदोग्य में, और वाजसनेय में बिल्कुल विश्व रूप है नहीं, वो लोग भी चक्षु में जो आदित्य का कल्पना करते हैं वहां भी विश्व रूपत्व ही लेना है। तथा च दिवु सूर्ययोः सुतेजस्त्वं समम अतिष्ठात्व विश्व रूपत्वयोर् व्यवस्था। दिवु सूर्य दोनों में सुतेजस्त्व, अर्थात दिवु को सुतेजा है छांदोग्य में और सूर्य को सुतेजा है वाजसने में, दोनों को मिला लेना है। समम दिव सूर्य हो सुतेजस्तम समम, और अतिष्ठात्व विश्व रूपत्व ये दोनों में व्यवस्था, तो ये दोनों जगह में अलग अलग दिया गया है, उसको भी सब मिला लेना है। यद्वा अथवा शाखा भेदन गुण व्यवस्था, जैसे शाखा में जैसे कहा गया ऐसे गुण अगर हो तो भी अस्तु, शाखा भेदन गुण व्यवस्था अस्तु न विद्या भेद, गुण अलग अलग भेद कहा गया कि इसके लेकर विद्या उपासना भेद नहीं हो जाएगा। गुण व्यवस्था अस्तु न विद्या भेद, विद्या का उपासना का भेद तो नहीं हो जाएगा। भाष्य में संपत्ति निमित्ताम प्रादेश मात्र श्रुतिम युक्ततराम जैमिनी आचार्य मन्यते। संपत्ति के लिए प्रादेश मात्र श्रुति ये युक्ततर, युक्ततर अर्थात ये समीचीन, संपद उपासना करने के लिए ये प्रादेश मात्र श्रुति ठीक है। अच्छा आगे ठीक है, मैं प्रादेशत्वस्य संपत्ति प्रयुक्तत्वे श्रुत्यंतरम संवादयति। प्रादेशत्व संपत्ति के द्वारा प्रयुक्त अर्थात संपद उपासना के लिए प्रादेशत्व श्रुति ये समीचीन, ऐसे श्रुत्यंतर में भी ये बात कहा गया है। प्रादेशत्वस्य संपत्ति प्रयुक्तत्वे अर्थात संपत्तिया प्रयुक्त, संपद उपासना के द्वारा ही प्रयुक्त अर्थात संपद उपासना के लिए ये कहा गया। अच्छा सूत्र आमनन्ति चैनम अस्मिन्, आमनन्ति चैनम अस्मिन्, आमनन्ति चैनम अस्मिन्, आमनन्ति आमनन्ति मना ना कथने तो ये आमनन्ति मना को मनन्ति हो जाएगा, मना धातु से मनन्ति, मनन्ति बहुवचन का रूप है। पा ग्रात मास्ता मना है ना, पिब जिग्र धम तिष्ठ मन, मना को मन आदेश होता है ये सप पर में रहने पर। आमनन्ति आमनन्ति च एनम परमेश्वरम, ये सूत्र में कहा आमनन्ति च एनम, एनम का अर्थ परमेश्वरम, परमेश्वर को बाकी लोग पढ़ते हैं कहते हैं अस्मिन, अस्मिन अर्थात ये मूर्ध से लेकर के चिबुक का बीच में दूसरे लोग भी यही बात पढ़ते हैं कि मूर्ध से चिबुक में परमेश्वर को पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं भाष्य में कहते हैं आमनन्ति च एनम, एनम का अर्थ परमेश्वरम, और सूत्र में कहा अस्मिन, अस्मिन अर्थात मूर्ध चुबुक अंतराल, मूर्ध से चुबुक इसका अंतराल में कौन पढ़ते हैं जावाला, हा जावाला शाखा वाले। यह एसो अनंतो अव्यक्त आत्मा स्व अभिमुक्ते प्रतिष्ठित इति, जो यह अनंत है अव्यक्त है आत्मा, अव्यक्त अर्थात अति सूक्ष्म अनंत व्यापक है, व्यापक भी है सूक्ष्म है ऐसा आत्मा, स्व अभिमुक्ते प्रतिष्ठित, अभिमुक्त न विमुक्त, न विमुक्त अर्थात बद्ध, बद्ध जीव में अर्थात साधक में उपासक में, साधक मतलब उपासक बद्ध, बद्ध उपासक में ये प्रतिष्ठित है, व्यापक सूक्ष्म ये आत्मा बद्ध में भी है। स्व अभिमुक्त कस्मिन प्रतिष्ठित, वो अभिमुक्त कहाँ प्रतिष्ठित है, अभिमुक्त अर्थात अभिमुक्त में होने वाला ये परमात्मा, द्वितीय अभिमुक्त से अच्छा स अभिमुक्त कस्मिन प्रतिष्ठित, कुछ ये है टिप्पणी है उसके ऊपर द्वितीय अभिमुक्त के ऊपर। क्योंकि प्रथम अभिमुक्त का अर्थ हो गया जो जीवात्मा, वो जीव में ये अनंत अव्यक्त आत्मा ये प्रतिष्ठित है, आगे स्व अभिमुक्त अर्थात वो उपासक कहाँ प्रतिष्ठित है, इस प्रकार के अर्थ अर्थात वो जीव कहाँ प्रतिष्ठित है, क्यों अभिमुक्त शब्द का अर्थ जीव लिया बद्ध, वो जीव कहाँ प्रतिष्ठित है, कहते वर्णायाम नाश्याम च मध्य प्रतिष्ठित इति, ये उपासक वर्ण और नासी ये दोनों का बीच में प्रतिष्ठित है, अभिमुक्त अभिमुक्त स्थान में, वो अभिमुक्त स्थान कहाँ है। अच्छा ठीक है, अभिमुक्त स्थान अर्थात अभिमुक्त का स्थान, अभिमुक्त अर्थात जीव, तो जीव का स्थान कहाँ है, कहते हैं कि वर्णायाम नाश्याम से मध्य, तो ये वर्ण और नासी का बीच में कौन सा स्थान है, उस स्थान को क्या कहते हैं, वाराणसी, वर्ण और नासिका बीच में, नासी वरुणा और नासी, वहां तो दोनों नदी दिखा देते हैं, एक नदी वरुणा और एक नदी ये असी नासी, ये दोनों का बीच में वहां तो असी कहते हैं, असी इसलिए असी घाट है कहते हैं ना, वरुणा और असी होकर वाराणसी, यहाँ कहते हैं वरुणायाम नास्याम से मध्य, यहाँ नासी कहते हैं से मध्य प्रतिष्ठित है इति। आगे कहते हैं का भी वरुणा का चो नासी इति, कहते हैं तत्र च इमाम एव नासिकाम, ये नासिका को दिखा करके कहते हैं वरुणा नासी इति उच्यते निरुच्य, तो नासिका दो रंध्र है तो इसी को वरुणा और नासी कहते हैं। इति निरुच्य या सर्वाणी इंद्रिय कृतानी पापानी बारयति सा वरुणा, तो जो सर्वाणी सारे इंद्रिय से जो पाप किया जाते हैं वो पाप को जो वारण करता है, पाप अर्थात आपको होने नहीं देता, वो हो गया ये वरुणा। प्राणायाम करने वाले ज्यादा पाप नहीं करते कहते हैं, पर सर्वाणी इंद्रिय कृतानी पापानी तो नाशयति, जो पाप सब हो गए उसका सब नाश कर देगा। इति सा नासी इति पुनरामनंती। अच्छा वरुणा और नासी, एक को वरुणा कहा एक को नासी कहा, अच्छा ठीक है दो है ना, नासी का दो है इसलिए सा वरुणा ना ना। तो सर्वाणी इंद्रिय कृतानी पापानी बारयति इति सा वरुणा, वरुणा कहकर के यहाँ भ्रू को कहेंगे, और नासी कहकर के सर्वाणी इंद्रिय कृतानी पापानी नाशयति इति नासी कहकर के सा नासी इति इसे नासिका कहेंगे, पहले सा वरुणा से भ्रू और दूसरा सा कहने से नासिका को नासी कहा गया। इति आमनंती। टीका में दिया है देखेंगे, य एषो अनंतो अपरिच्छिन्न अतो अव्यक्तो दुर्विज्ञेय स्तम कथम जानियाम इति अत्रे हे प्रश्ने याज्ञवल्क्यस्य उत्तरम। अत्रि मुनि जाकर के याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न करते हैं, य एषो अनंत अपरिच्छिन्न अतो अव्यक्त, अनंत है अपरिच्छिन्न है इसलिए अव्यक्त होगा, तो जो अनंत अपरिच्छिन्न वो व्यक्त नहीं हो जाएगा, व्यक्त अर्थात इंद्रिय ग्राह्य, जो अनंत अपरिच्छिन्न होगा वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो जाएगा, अतो अव्यक्त इसलिए दुर्भिज्ञ। यस दुर्भिज्ञ है तो तम कथम जानियाम उनको कैसे जानेंगे, इति अत्रे है, अत्रे है ऋषि है, अत्रि ऋषि उनका प्रश्न, अत्रि ऋषि का प्रश्न होने पर याज्ञवल्क्यस्य उत्तर, याज्ञवल्क्य महर्षि उत्तर देते हैं, स ईश्वरो अभिमुक्ते, अभिमुक्ते अर्थात कामादिभिर बद्धे जीवे भेद कल्पनया प्रतिष्ठित उपास्य, वो अभिमुक्त, अभिमुक्त में अभिमुक्त का अर्थ कहते हैं कामादिभिर बद्धे, कामादिभिर बद्ध हो गया जीव, उस जीव में वो ईश्वर जीव में है, ईश्वर जीव तो एक है कहते हैं भेद कल्पनया प्रतिष्ठित और वो ईश्वर उपास्य हो जाएगा। पुनरअत्रि प्रश्न स, आगे भाष्य में दिया ना प्रथम, यह ऐसो अनंत अव्यक्त आत्मा स्व अभिमुक्त प्रतिष्ठित, अभिमुक्त प्रतिष्ठित, आगे अत्रि का प्रश्न है स्व अभिमुक्त कस्मिन प्रतिष्ठित इति, जो भाष्य में चल रहा है तो हो गया, ये अत्रि का प्रश्न हो गया। आगे उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य जी, भाष्य में है वरुणायाम नास्याम च मध्य प्रतिष्ठित इति, ये याज्ञवल्क्य जी का प्रश्न हो गया, उत्तरम वरुणायाम एवं प्रश्नोत्तरे अग्रेपि घेये, आगे भी जानना है, इसलिए भाष्य में आगे फिर प्रश्न हो गया का वे वरुणा का च नासी इति, अत्रि मुनि का प्रश्न हो गया, फिर याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं, तत्र च इमाम एव नासिकाम वरुणा। टीका में तत्र च श्रुतौ, तत्र च का अर्थ श्रुतौ, इमाम एव, इमाम अर्थात भ्रू सहिताम नासिकाम निरुच्य इति भाष्ये योजना, भाष्य योजना, इमाम कह करके भ्रू सहित नासिका ये इसको लेना है, इसको इमाम, क्योंकि इमाम एक वचन कहा गया, इमाम सर्वान इंद्रिय कृतान दोषान बारयति इति वरुणा भ्रू, केवल भ्रू को वरुणा कह दिया गया, सर्वान इंद्रिय कृतान दोषान बारयति, अच्छा दोषान बारयति इति भ्रू, भ्रू अगर दोषान बारयति फिर इंद्रिय कृतान, अच्छा ठीक है, इंद्रियों के द्वारा जो हो गया सर्वान दोषान नाशयति इति नासी इति नासिका इति निर्वचनम श्रुतम। नासी हो गया नासिका और वर्णा हो गया भ्रू। आगे नासा भ्रुवोर जीव द्वारा ईश्वर स्थानत्व ध्यानाद पाप बारकत्वम इति मंतव्यम। नासा भ्रुवोर षष्ठी द्विवचन पाप बारकत्वम, नासा भ्रुवोर पाप बारकत्वम, ये कैसे हो जाएगा? कहते हैं जीव द्वारा ईश्वर ध्यान ध्यान ईश्वर स्थानत्व ध्यानात्, जीव ध्यान करेगा ईश्वर का स्थान मान करके, तो ये नासिका और भ्रू इनका जो मध्य स्थान जो संधि स्थान वहां जीव ईश्वर का स्थान मान करके जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं वहां ध्यान करना है। नासा भ्रुवोर पाप बारकत्वम कथम जीव द्वारा ईश्वर स्थानत्व ध्यानात्, ईश्वर स्थानत्व ध्यानात् कौन ध्यान करेगा? जीव कहाँ ध्यान करेगा? नासा भ्रुव का संधि में, उससे नासा भ्रुवोर पाप बारकत्वम तयोर मध्ये भी विशिष्य जीवस्य स्थानम पृच्छति। हाँ ठीक है, फिर जो भाष्य में दिया था ना द्वितीय पंक्ति में स्व अभिमुक्त कथम प्रतिष्ठित, अभिमुक्त का अर्थ जीव, इसी को टीका में कहते हैं तयोर मध्ये भी विशिष्य जीवस्य स्थानम पृच्छति, अर्थात जीव हो गया अभिमुक्त, स्व अभिमुक्त कथम कस्मिन प्रतिष्ठित, जीव कहाँ प्रतिष्ठित इति पृच्छति। अत्रि मुनि पूछने पर कतमद इति भ्रुवोर इति उत्तरम, कतमद आगे भाष्य में है, कतमच्च अस्य स्थानम भवति इति अत्रि पूछते हैं, अस्य अर्थात अभिमुक्तस्य क्या स्थान है, इसको उत्तर देते हैं भाष्य में, भ्रुवोर घ्राणस्य च यह संधि स एष द्युलोकस्य परस्य च संधिर भवति। भ्रुवोर घ्राणस्य च संधि, यह भ्रु और घ्राण का जो संधि वही जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं संधि, स एष द्युलोकस्य परस्य च संधिर भवति, वही द्युलोक द्युलोक स्वर्ग परस्य पर अर्थात ब्रह्मलोक, वो द्युलोक ब्रह्मलोक का भी संधि है, इसलिए वहां ध्यान करने से अर्थात ब्रह्मलोक तक ये प्राप्त करेगा। अच्छा टीका में प्राणस्य इति पाठे भी घ्राणस्य इति अर्थ, यहाँ भाष्य में दिया कतमच अस्य स्थानम भवति इति भ्रुवोर घ्राणस्य दिया, अभी टीकाकार कहते हैं कहीं भ्रुवोर प्राणस्य पाठ है, वहां भी प्राण है भी तो घ्राण ही लेना है। आगे टीका में स एष संधिर द्युलोकस्य, द्युलोकस्य अर्थात स्वर्गस्य परस्य च परस्य अर्थात ब्रह्मलोकस्य संधित्वेन ध्येय, तो ये जो भ्रु मध्य है वहां संधि, तो ये संधि स्वर्ग और ब्रह्मलोक का भी संधि है, तो ध्येय इति आह स एष इति। भाष्य में इसको कहा गया कि भ्रुवोर घ्राणस्य च यह संधि स एष द्युलोकस्य परस्य च संधिर भवति इति। आगे भाष्य में तस्माद् उपपन्ना परमेश्वरे प्रादेश मात्र श्रुति, इसलिए परमेश्वर में प्रादेश मात्र श्रुति ये उपपन्न अर्थात संपद उपासना करने के लिए ये संभव है। आगे अभिविमान श्रुति ही प्रत्यगात्मत्व अभिप्राय, प्रादेश मात्रम अभिविमानम, प्रादेश मात्रम कह करके ईश्वर को कहा, अभी तक हो गया प्रादेश मात्र ईश्वर को लेना है और अभिविमानम कहता है, वही मंत्र में प्रादेश मात्रम अभिविमानम, अभिविमानम श्रुति प्रत्यगात्म तो अभिप्राय, जो प्रादेश मात्र है वही अभिविमान है, प्रादेश मात्र से आप तत्पद को कहते हैं ईश्वर को कहते हैं, अभिविमान से त्वम पद को कहेंगे प्रत्यगात्म अभिप्राय, प्रत्यगात्मतया सर्वे ही प्राणी भीर अभिविमीयते इति अभिविमान, तो ये प्रत्यगात्मतया सभी प्राणी के द्वारा अभिविमीयते, उसको अभिविमान क्यों कहा जाता है, ये जो आत्मा है ये प्रत्यगात्मतया सभी प्राणियों के द्वारा अभिविमीयते, अभिविमीयते ज्ञायते, टीका में देते हैं अभिमुख्येन अहम् ब्रह्म इति विमीयते ज्ञायते इति अभिविमान प्रत्यगात्मा, ये जो प्रत्यगात्मा है सभी जीवों के द्वारा अभिमुख्येन अहम् ब्रह्म इति विमीयते, जीव अर्थात जो उपासना करके जो आगे ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तो यही प्रत्यगात्मा को ही ब्रह्मत्वेन जानाति, इसलिए प्रत्येक आत्मा को ही यहाँ अभिविमान शब्द से कहा गया। तो अभिमुख्येन अहम् ब्रह्म इति विमीयते ज्ञायते इति अभिविमान प्रत्येगात्मा। अभिगतश्च असो विमानश्च सर्वस्वरूपत्वे सति आनन्त्यात्। अभिविमान, अभिविमान का अर्थ कहते हैं अभिगतश्च असो विमानश्च। अच्छा, पहले भाष्य में देखेंगे। ये अभिविमान का एक प्रकार की व्याख्यान हो गया कि प्रत्येगात्मतया सर्वे ही प्राणी भी अभिविमीयते इति अभिविमान, ये एक व्याख्यान हुआ। दूसरा कहते हैं अभिगतो वा अयम प्रत्येगात्मत्वात् विमानश्च मान वियोगात् इति अभिविमान, ये द्वितीय प्रकार की व्याख्यान है। अभिगत वा अयम प्रत्येगात्मत्वात्, अभिगत अभितः सर्वतः गत प्रत्येगात्मत्वात्, सभी का प्रत्येगात्मा, और विमान भी है। अभी विमान को दो भाग कर दिया कि अभी एक विमान, अभी हो गया अभिगत प्रत्येगात्मतया अभिगत, और विमानस्य अर्थात विगत विगतम मानम यस्मात् मान वियोगात्, अर्थात ये जो प्रत्येगात्मा है वही व्यापक है, उसमें कोई मान नहीं है, इसलिए अभी विमान, ये द्वितीय प्रकार की व्याख्यान हुआ। इसके लिए टीका में कहते हैं अभिगतश्च असो विमानश्च इति अभिविमान। अभिगत अर्थात प्रत्येगात्मतया सर्वत्र गया है, कहते हैं सर्वस्वरूपत्व सर्वस्वरूपत्व सति। आगे हो गया मान वियोगात अर्थात अनंत्यात्। तो द्वितीय प्रकार की व्याख्यान का ये टीका हो गया। प्रथम प्रकार की जो व्याख्यान था प्रत्येगात्मतया सर्वे ही प्राणी भीर अभिविमीयते, इसके लिए टीका में प्रथम पंक्ति था अभिमुखेन अहम ब्रह्म इति विमीयते, ये प्रथम व्याख्यान का टीका हुआ। आगे टीका का पंक्ति द्वितीय व्याख्यान के लिए टीका का पंक्ति हो गया। आगे भाष्य में तृतीय प्रकार की व्याख्यान देते हैं अभिविमिते वा सर्वम जगत कारणत्वाद इति अभिविमान। अभिविमिते, अभिविमिते टीका में कहते हैं मानम अत्र परिमाणम। अच्छा, द्वितीय व्याख्यान में आया ना विमान का अर्थ विगतम मानम यस्मात्, मानम का अर्थ परिमाणम, इससे परिमाण चला गया। आगे तृतीय व्याख्यान का अर्थ हो गया, मतलब भाष्य में दिया अभिविमिते वा सर्वम जगत, इसके लिए टीका में कहते हैं अभिविमिते का अर्थ निर्मिमिते, मांग माने अर्थात जानाती, पूरा जगत को जानता है। क्यों जानता है, भाष्य में उसको कहते हैं अभिविमिते वा सर्वम जगत, क्यों जान लेता है, कारणत्वा सभी का कारण है, अर्थात सभी कुछ इसी में अध्यस्त है, सभी का साक्षी रूप से ये जगत को जान लेता है, कारणत्वात इति अभिविमान, ये तृतीय व्याख्यान हुआ। आगे टीका में तस्मात वैश्वानर वाक्यम उपास्य ब्रह्मणि समन्वितम इति सिद्धम, इसलिए वैश्वानर वाक्य ये उपास्य ब्रह्म में सिद्ध हुआ, ये ध्येय ब्रह्म का अधिकरण है, ये ज्ञेय नहीं। भाष्य में तस्मात परमेश्वर वैश्वानर इति सिद्धम, परमेश्वर ही वैश्वानर, वैश्वानर शब्द से परमात्मा का उपासना करने के लिए कहा गया। इति श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसका भाष्य प्रथमाध्याय से द्वितीय पाद। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंद आनंद भगवत पाद कृतौ, श्री गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ श्रीमद् शंकर मीमांसा व्याख्यायाम श्रीमत् शारीरक मीमांसा व्याख्यायाम भाष्य रत्न प्रभायाम प्रथमाध्याय से द्वितीय पाद। गोविंदानंद रत्न प्रभा का व्याख्याकार आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय।